sonido característico que cada semana, o mejor dicho, cada 15 días da paso a los chicos de AMR. Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Robert. Bienvenido. Otra vez. Bienvenido otra vez. Claro que sí. Una semana más. Una semana más nos reencontramos aquí en Sintonía de Radio Rubí para que la gente de AMR tenga la posibilidad de pues comentar todo lo que pasa en su entidad y además pues traer incluso a, no sé, a gente que está vinculada de una forma o de otra a esa entidad musical rubinense y que pues tiene muchas inquietudes musicales. Tu partener está por aquí. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estamos? Muy bien, he vuelto. Has vuelto. Bienvenida de nuevo. Y además venís con un invitado de lujo, creo hoy, ¿eh? Venimos con un invitado de lujo, con nuevo fichaje en la asociación, lo estamos liando. Estamos ahí pinchando para que forme parte de la asociación. Bueno, no que forme parte de la asociación, porque siendo músico de Rubí ya forma parte de la asociación, sino para que se pase por las asambleas y disfrutemos de su presencia los domingos. Veo que sonríe el protagonista en cuestión. Sergi Estella, bienvenido, ¿qué tal? Hola, bona tarda. Bona tarda, ¿cómo estàs? Bé, molt bé, encantat d'estar aquí. Perfecte, moltes gràcies per venir amb nosaltres i venir sobretot amb els nois de AMR que tenen ganes de que ens expliquis moltes històries i també de compartir la teva música, perquè tu, com bon cantautor, has portat la teva guitarra. He portat la meva guitarra, sí, és... Diguéssim que és com la nòvia fidel, no? Que mai et deixarà i sempre t'entén. I et portes bé tu amb ella? I ella es porta bé amb mi, sí. Clar, és lo maco de la relació, no? La música, sí. Clar que sí. Parlant de música, punxem música teva, no? Punxem-la. Escolta, quin track m'has dit abans que posés? M'agradaria que fos el 5. El 5? Es diu Ella ho sap. Doncs que soni la música de Sergi Estella i de seguida parlem amb tu i con Rafa i con Gloria pues comentaremos muchas cosas. MKM és mucho más que música. Ella està bona, ella és guapa i quan camina encís a tothom. Tot de mirades la despulla mentre ella dissimula mirant a un altre lloc. I ella sap que és el desig de tot solter. Casat o emparellat és la poma del pecat, oh yeah. Ella llança miradetes, somriures maliciosos tan sols per divertir-se. Mentre va trencant el cor d'allò que es va trobant, creant falses esperances que mai es compliran. I ella sap que és el desig de tot solter. Casat o emparellat és la poma del pecat, oh yeah. I jo també atrapat dins el parat, la força dels seus ulls m'ha captivat i quan me n'he adonat ja era les urpes del gat. Música? ¡Qué música! La música de Sergi Estella. Qué fantástico es de vez en cuando poder descubrir nuevos valores, nueva gente que aparece con ganas, con su guitarra, con su música, con sus letras. Y en AMR sabéis muy bien de qué va esto, ¿no, Rafa? Pues sí, la verdad es que sí. Siempre aparece la gente por allí con su música, su guitarra y sus cosas. La verdad es que... Es lo que tienen los músicos. Como siempre, pues aparecen con su música, con su guitarra y con personajes como Sergi Estella. Sergi Estella, todo un personaje. Tengo por aquí, hemos estado hablando un poco, tiene 22 años, nace el 27 de agosto del 87. Es Virgo, yo pensaba que era Leo, pero no, es Virgo. Es un buen signo este. Sí, sí, sí. No, bueno, los Leo somos mejores por eso, ¿eh? Ay, no aquí. Sé, no sé. Los Leos os gusta mucho lucir todo el pelaje. Bueno, lo tiene. Te lo hizo un Virgo, ¿eh? ¿Se ha notado que yo era Virgo? No es importante su signo zodiacal o sí. No es importante su signo zodiacal. Lo que es importante es que tiene 22 añitos. Con 22 añitos pilla su guitarrita y se pone a componer canciones. Antes ha estado ya en dos grupos. Nació, como he dicho antes, en el 87 en Tarrasa, o sea que como gran parte de los rubinenses jóvenes tenemos que irnos hasta para nacer, nos tenemos que ir de aquí de Rubí, nos tenemos que ir a las ciudades de al lado. Luego estudió, cuando ya se hizo un poco más grande, estudió en la Torre de la Yebra, luego se fue al J.B. Foss también, ahí hizo humanísticos, un chico de letras. Y ahora mismo pues está haciendo magisterio musical en la UB, en la Universitat de Barcelona, y hace un grado medio de música moderna en el Liceo de Barcelona. O sea, tenemos a un pedazo de músico hoy aquí en la sección de AMR en MKM. Pues qué bien, fantástico, ¿no? Tenemos a un hombre de letras y de líricas, por llamarlo así. Exactamente. Un hombre que también le gusta plasmar esas letras en forma de versos, en forma de contenidos, que luego con la música, con una melodía, pues acaban entrelazando emociones, sensaciones y conectando con la gente. Sergi, aquest tema que hem escoltat, de què parlava? Aquest tema parla d'una noia que està bona, ja ho diu la cançó, i tots els nois se la miren i en canvi totes les noies la critiquen. És una cançó dedicada a aquelles noies que són guapes i ho saben i juguen amb això, no? Tirant la canya però la recullen massa d'hora, diguéssim. Dones que fan mal, no? Dones que fan molt de mal. Ja veig que tu les dones t'han marcat d'alguna forma. Com a mínim amb aquesta cançó segur. Bueno, sí, però també altres coses, no? Home, clar, sí, home, sí, clar. Sí. Bueno, pues mujeres que pisan fuerte, Rafa. Pues sí, mujeres que pisan fuerte. Pues, lo primer, l'entrevista avui la començaria pel principi, donat que tenim nou fitxatge de l'associació i que fa molt poc temps que va començar com Sergi Estella, tot i que porta molt temps en la música. Pues preguntar-li com comences amb la música, o sigui, com... Vaig començar de petit. El meu pare, diguéssim, ja era músic, ja tocava la guitarra, ja havia tocat en alguns grups, i suposo que ve una mica de família. Va ensenyar a tocar la guitarra, i a partir de la guitarra doncs vaig començar amb un simple llibre dels Beatles, i a partir d'aquí comences a conèixer doncs altres grups i altres estils, diguéssim, per dir-ho d'una manera. Diguéssim que el meu pare va ser el que em va iniciar en aquest món i jo a partir de la guitarra vaig començar, diguéssim, a navegar tot sol. El primer grup amb el que vas estar va ser Bullanga Social, no? Bullanga Social. Com va començar amb Bullanga Social? Bueno, Bullanga Social va ser un projecte de quatre nois que anaven junts a l'institut i van dir, doncs mira, podem quedar per fer una mica de soroll, encara que sigui per fer versions. Com tot grup, clar, comencem fent versions i llavors, doncs, vas evolucionant i vas fent temes propis. Bullanga era un estil punk, ska, bueno, amb estils, diguéssim, alternatius i que deixen parlar sobre coses com injustícies socials que hi havia abans i encara hi són. I més que res, doncs, era una manera, una eina de que els joves, com nosaltres, doncs, poguéssim dir allò que realment estàvem en contra i amb el que estàvem a favor i el que volíem. Després de Bullanga Social vas passar a Ràdio Remences? Sí, amb Ràdio Remences, bueno, no sé si molta gent recorda que hi havia un grup que es deia Remences, d'aquí Rubí, que va ser un dels primers del punk rock català, i llavors, un cop ho van deixar, el baixista va voler tornar-lo a fundar. Llavors ens va agafar nosaltres, músics d'aquí Rubí, i vam tornar a fer versions d'aquest grup originari, Remences, i a fer les nostres pròpies versions, també. I això de... O sigui, quant de temps estem parlant d'això? Perquè vas començar l'institut amb Bullanga Social, Ràdio Remences... O sigui, que en un període molt curt de temps has estat ficat en dos projectes musicals molt lligats al punk, a la crítica social... Exacte, sí. Bueno, amb Bullanga Social vaig començar, diguéssim, segon d'ESO, vam estar durant molts anys... Bueno, per mi són molts anys... 3-4, llavors amb Ràdio Remences vam durar un any i mig, dos. Són grups que m'han aportat molt a mi. Hi ha gent que té la concepció de que estils com el punk o l'esca són senzills, però no es tracta de que sigui senzill o no, sinó que la música, cada música és diferent. I en aquest cas jo vaig aprendre molt tocant amb aquests grups. I com va ser que vas passar una mica de l'anonimat de formar part d'un grup on lo important és el nom del grup, o sigui, Bullanga Social o Ràdio Remences, agafar i dir, pues, Sergi Estella, cantautor, amb el que significa també de ruptura una mica d'estil, del punk, de l'esca, a l'estil aquest de cantautor, una mica de lo més gran a una mica lo més petit. Com vas? Sí, bueno, podríem dir que jo, mentre tenia aquesta vida, diguéssim, de component de grup, també tenia el meu paper com a músic jo en solitari, o sigui, feia les meves cançons però no les havia donat a conèixer encara, no era, diguéssim, un cantautor. Ja ho dic sempre, que això de la música va com a etapes, com a tot en la vida, no? I un cop que vaig deixar, bueno, ho vam deixar amb Ràdio Remences, doncs vaig pensar que era aquell el moment de dir, pues, ara em presentaré jo sol com a Sergi Estella i ensenyaré el que jo porto dins, no? Sempre quan formes part d'un grup, doncs són cançons treballades en grup, no? Bueno, ja ho diu el nom. Però era el moment de dir, doncs jo ara diré el que jo penso personalment sobre coses, en aquest cas, coses de la vida quotidiana com són els sentiments, no? Amb Bullanga i amb Ràdio Remens es parlaven coses més de... parlant sobre la pobresa, les guerres, la injustícia en general, i llavors jo el que volia era entrar dins més al cor, no? Més dir, doncs mira, a mi m'ha passat això, m'ha deixat la nòvia, o he fet això i estic de puta mare, ho estic molt malament, i cantar-ho i que la gent quan ho rebi digui, hòstia, doncs a mi també m'ha passat, no? I sempre escoltar nosaltres una cançó, de vegades hem començat a reflexionar sobre les coses i ens ha ajudat molt a nosaltres mateixos a continuar endavant i no aturar-se. I el procés creatiu, abans parlaves de que bueno, o sigui, les cançons quan estàs en un grup es fan en grup, són compartides. Quan ets solista, ets cantautor, com és el procés creatiu per fer una cançó? Bueno, diria que és més fàcil, però no, seria mentir. Per exemple, jo quan faig les cançons mai em poso dalt una taula amb un full i un llapis la guitarra i dic, faré una cançó, no? Suposo que és pura inspiració, diguéssim. Camines pel carrer i passa alguna cosa o algú t'explica que li ha passat alguna cosa. Llavors dius, ostres, però això podria escriure. O estàs tocant la guitarra i de sobte hi ha dos acords que dius, ostres, doncs m'agradaria fer una cançó amb aquests dos acords. És, diria, inspiració. Sempre queda molt bé dir-ho, però en aquest cas jo crec que és cert, no? No sé si és la paraula, però és dir, et surt de dins. És com un badall, no? Tu no te'l provoques, sinó que et sortirà un dia o altre. Parlant de coses que surten de dins, jo sé que encara teniu més preguntes i més coses que escarbar dins de la vida, de l'essència del Sergi Estella. Però el temps passa volant, ja són i 48, ens en resten 12 minuts, i són 12 minuts que els hem d'aprofitar molt i molt bé. I jo crec que és un bon moment perquè el Sergi, ara mateix, agafi la seva guitarra, es prepari i toqui en vídeo en directe, perquè ho vol fer, i a nosaltres ens agrada que ho faci. Vull dir que si ho podem... a condicionar, t'aproximem un micro per aquí, atenció, no poso tant davant, exacte, baixa una mica més l'angle, ara el tenim. Sou en viu i en directe, com ens agrada, amb els artistes de veritat, amb els artistes que composen, que volen compartir sensacions, i ara mateix tenim el Sergi Estella, que està doncs en aquest procés de trobar-se de gust al davant dels micròfons, la ràdio en viu i la ràdio que sona tal que així, quan tu vulguis. Sergi. Surto al carrer i sento una flaire merda. Em miro les sabates i després miro el terra. Llavors me n'adono que no és res d'això, que la meva ciutat ja fa aquesta olor. No sé si és per això o és pura coincidència que fa aquesta olor quan són obertes les finestres d'aquell edifici que és més bé un circ. Aviam si algun dia hi poden fer un camp de tir. Alguns que diuen ser polítics es reuneixen de tant en tant, i mentre ens donen pel cul tot borratxos van brindant, se'ns en riuen a la cara mentre ens roben els diners. Espero que una riarada s'endugui l'Ajuntament. I què hem de fer? La gent de Rubí, tots sabem que res d'això pot continuar així. Ens alçarem tots junts contra els estafadors que ens volen robar la vida, que ens volen robar els llocs. Any rere any, per la festa major, es gasten una pasta per músics de lo pitjor, quan el que haurien de fer és un escenari gegantí on hi poguessin tocar tots els músics de Rubí. Monstres de ciment amb dents de formigó creixen per la ciutat i se'ns ho mengen tot. Ens tanquen l'Ateneu, jo crec perquè els fa por que el jovent ens ajuntem i fem la revolució. I què hem de fer, la gent de Rubí? Tots sabem que res d'això pot continuar així. Ens alçarem tots junts contra els estafadors que ens volen robar la vida, que ens volen robar els llocs. I què hem de fer, la gent de Rubí? Tots sabem que res d'això pot continuar així. Ens alçarem tots junts contra els estafadors que ens volen robar la vida, que ens volen robar els llocs. Endavant i força, Rubí. Aquí tenim lo que... Ai, atenció, al micròfon que s'ha caigut. Aquí tenim lo que li vull al cap al Sergi Deuri. No? Has vingut molt reivindicatiu avui, Sergi, eh? Bueno, quan tocava. Com tocava, ja veig que tenies aquesta arma guardada. Clar que sí, la música serveix per reivindicar, per vehicular coses que tu tinguis. Inquietuds, no sé si tot lo que has dit és veritat al peu de la lletra com tu ho has plasmat. Suposo que hi hauria molta gent que tindria moltes coses a rebatre o no. Però està bé que una persona tingui aquesta facilitat de vehicular-ho, de connectar amb gent que suposo que pensa com tu, amb gent que no pensa gens ni mica com tu, i que a més doncs, pot donar debat i pot donar doncs, molt de parlar. La música està per això i afortunadament doncs, els micròfons de Ràdio Rubí, emissora municipal, també estan ben oberts perquè tu puguis arribar aquí i expressar directament la teva música. M'agrada aquest noi. Té caràcter, diu les coses tal com raja, tal com pensa. Suposo que hi haurà molta gent que us ho escriurà i molta gent que tampoc us ho escriurà. Nosaltres estem bàsicament per vehicular totes les inquietuds artístiques i la del Sergi Estella veig que tens molta inquietud artística. Molta, molta. Ho celebrem. En tot cas, també hi ha coses que es fan a Rubí. Els nois d'AMR vehiculen coses i a l'última festa major també vau tenir un espai, no? Potser no tan gran com demanava el Sergi Estella, gegant, no? On hi poguessin ser-hi tots, però vau poder vehicular coses també mitjançant l'Ajuntament. Sí, home, clar. O sigui, de tant en tant... Bueno, de tant en tant per festa major, sí. Costa, el que passa que... Lo seu seria que no fos només en festa major, sinó durant tot l'any. Però bueno, sí, això era una cançó del Sergi, que l'hem trobat divertida i com tu dius, pues, bueno, no deixa de ser una expressió artística, que hi ha qui estarà d'acord, qui no estarà d'acord. Nosaltres com a associació, bueno, no com a associació, o sea, jo a nivell personal trobo que hi ha una part una mica bèstia i tal, però després penso que hi ha... una part que és molt interessant, sí. Que és molt interessant, però tampoc penso que ens haguem de centrar tant en el tema que ha tocat el Sergi i continuar parlant una mica d'ell. Home, i tant. Perquè... És que de fet ell és... És això, el que li vull per dins, no? Llavors, una pregunta que jo trobo molt, molt, molt interessant és com un jove que és músic, que porta tota la seva vida envoltat de la música, que ara està emprenent una aventura molt personal i que, bueno, que és molt interessant. Com s'ho fa per tocar en directe? Quins són els mecanismes d'autopromoció? Que... Home, doncs, per tocar en directe sempre t'has de buscar la vida bastant. És a base de mirar pels MySpace, mirar per internet... Llavors te n'adones que per internet o per la xarxa és molt difícil realment trobar locals. Fins fa poc feia això, però he entès que el pa de cada dia és agafar 20 maquetes i per la tarda anar amb la bicicleta al barri, per exemple, de Gràcia, i anar a qualsevol al bar i dir vull tocar, dona'm 2 metres quadrats i tocaré. Paga'm, no sé, 35 euros el que vulguis, però jo vull donar-me a conèixer. I a més en el meu cas, que és un cantautor i es veu i guitarra, llavors no necessito cap cosa més que això. forma part de l'essència del cantautor, no? Doncs que tu puguis tocar llocs més petits, que puguin ser també llocs que no estiguin electrificats, potser no cal fins i tot amplificació especial, un concepte molt diferent al que tenies abans quan tocaves en grup, que feia falta doncs una infraestructura i que també permet aquest contacte directe amb el públic. Suposo que això es deu notar molt, no? Sí, clar, això més que res, això ho notes, clar, és el que dius tu, acostumat a tocar en grup, que igualment notes l'escalfor del públic, però és diferent, no? El cantautor sempre intenta tocar en llocs petits, bueno, és a mi que m'agrada, no? Llocs petits, amb molt acollidors, una llum mig apagada, llavors és quan pots acostar-te al públic i que sentin allò que toques, no? Vull dir... aquesta cançó que acabo de tocar és, diguéssim, l'única cançó protesta que vaig fer en el meu moment. Llenço ironies, llenço bromes i que en coses hi ha veritat, hi ha coses les porto a l'altre extrem, no? No, clar, és un recurs. És un dels recursos, és portar-ho tot, pujar-ho molt de to. Clar, lògic. Que ja confirmo que hi ha moltes frases que dic bestieses i dic mentides, però ja jugo amb això. No, però també és la metàfora que serveix per vehicular aquesta inquietud. Exacte. És, diguéssim, és per fer el crit d'atenció. Potser si ho hagués fet molt normal, tothom hagués passat i dit, bueno, un altre que protesta. Doncs no. Però és això, la resta de cançons són cançons, com he dit abans, molt properes, i és el que tu deies, tocar en espais reduïts ajuda que aquesta cançó encara sigui molt més propera. Aquest noi té el cap ben amoblat i sap el que busca. Lo complicat també que és el món de la música i que és el món dels cantautors. Tu ja t'has donat una volta per Barcelona, has connectat amb aquest circuit cantautoril. M'hagués agradat moltíssim que haguessis arribat també en aquest programa en aquest punt del dial fa un any, quan teníem una secció dedicada només a cantautors i ells venien d'un circuit molt, molt determinat de Barcelona, que donaven voltes. No sé si encara s'ha aterrat o estàs per aterrar encara. Bueno, aquest desembre començarem concerts a Gràcia, fent això, fent que els vaig aconseguir-los, com he dit abans, doncs donant voltes i vull tocar, no? Clar. El 6 de desembre tocaré en un bar que es diu Cara B i el Cara B, sí, és un bon bar. I l'11 de desembre tocaré a l'Astrolabi. Anda, nen, l'Astrolabi ja és un lloc ja per començar hi ha un futur en el món dels cantautors, eh? És un bon lloc aquest, eh? Trobar concerts realment a llocs com aquest doncs són els que et donen més corda com per anar tirant i seguir amb la música. Doncs jo crec que tens ganes i que tens capacitat per fer-ho. Senyor Rafa, se nos agota el tiempo. És una pena, Despedimos, le damos las gracias a Sergi por habernos acompañado esta tarde hoy aquí, por haber traído la guitarra y tocar en directo. Gràcies a vosaltres. Recordem a totes les persones que ens estiguin escoltant que el Sergi està a internet a través del MySpace, suposo que és myspace.com/Sergi Estella. Correcte, sí, sí. Vale. Que si voleu escoltar agenda de concerts, nosaltres també anirem fent aquí un seguiment dels concerts del Sergi, però tota la informació del Sergi Estella la teniu al myspace.com/Sergi Estella. Us recordem també que aquest diumenge tenim assemblea de l'associació i una mica ara agenda, un momentet, que es toca el Viracotxa amb els Tricky Town el 12 de novembre a Factoria de la Raça. Ah, molt bé, bona sala per tocar també. I el 13, el dia següent, Rumba Expresso més los Atlántidos. Atlánticos, no sé com es diu, Atlánticos o... l'important, Rumba Expresso, que són els de Rubí, vale? a la sala Salamandra de l'Hospitalet, vale? Perfecte. I fins d'aquí dues setmanes. Moltes gràcies, Robert. Un plaer. Per l'estoneta. Clar que sí, és un plaer que vingueu aquí, que ens porteu noves generacions d'artistes, d'altres més consolidats, altres més nous, i inquietuds musicals i artístiques que són les que sempre doncs vehiculen programes com aquests. Que vagi bé, Glòria. Moltes gràcies, que vagi bé. Rafa, fins la pròxima. Fins la pròxima, Robert. Sergi, ja saps que aquí tens la teva casa quan vulguis venir, en parlem i escoltem més música. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Nos vamos ya. El tiempo pasa volando. Hay que ver, es que en buena compañía todo circula muy, pero que muy rápido. Mañana volveremos en MKM Música que Música con más cosas a partir de las 6 de la tarde. No nos falléis. MKM.